9. To się nazywa zrobić zakupy. Leclerc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 marca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. PiS idzie do Europarlamentu walczyć m.in. o interesy rolników, mówi o tym prezes partii podczas spotkania z mieszkańcami Wielunia. PO zatwierdza jedynki na listach i zapowiada konwencję Koalicji Europejskiej. Wiadomo też, kto otworzy listy z ramienia partii Wiosna. Za chwilę też sport w Trójce, powiemy o małej epidemii w kadrze przed meczem z Łotwą. O interesy rolników i traktowanie Polski na równi z innymi, bardziej rozwiniętymi państwami będzie w Parlamencie Europejskim walczyć Prawo i Sprawiedliwość. Zapowiedział to prezes partii Jarosław Kaczyński podczas spotkania z wyborcami w Wieluniu, w Łódzkiem. Pojechał tam po konwencji partii we Wrocławiu. Szef PiSu przypomniał korzenie Unii Europejskiej jako wspólnoty węgla i stali. Ocenił, że dzisiaj problemem w Brukseli jest poprawność polityczna i ideologizacja. Jarosław Kaczyński przekonywał, że tylko biało-czerwona drużyna PiS może zawalczyć w Parlamencie Europejskim o nasze interesy. Nie tak dawno pan Juncker powiedział, no cóż, we Francji jest nadmierny deficyt, ale Francja to Francja. Zgoda, ale Polska to Polska. Jeśli oni mogą, to my też możemy. Szef PiS dostrzega w funkcjonowaniu Unii pewien paradoks. Z jednej strony te wszystkie operacje zmierzające do afirmacji relacji między kobietami a kobietami, mężczyznami a mężczyznami, ale z drugiej strony też pełna tolerancja dla ofensywy kultury, która radykalnie nie uznaje równości kobiety i mężczyzny. To jest cywilizacji muzułmańskiej. Lider łódzkiej listy w eurowyborach Witold Waszczykowski przypomniał, że to na Wieluń spadły pierwsze bomby II wojny światowej. Za kilka miesięcy, kiedy będziemy przypominać światu o 80-leciu wybuchu II wojny światowej, to wydarzenie zostanie przypomniane światu m.in. przez obecność prezydentów Polski i Niemiec. Zdaniem byłego ministra spraw zagranicznych, Polska wnosi do Unii stabilność i szybki rozwój. Z Wielunia Wojciech Muzal, Radio Łódź. Rząd zainwestuje 130 milionów złotych w program certyfikacji szkółek piłkarskich. Premier po konwencji we Wrocławiu spotkał się na Stadionie Narodowym w Warszawie z prezesem PZPN Zbigniewem Bońkiem i ministrem sportu Witoldem Bańką. Program ma pomóc w profesjonalizacji szkolenia piłkarzy. To jest ważny bardzo krok w kierunku szkolenia naszych dzieci i naszej młodszej młodzieży idących w setki, a może nawet w tysiące certyfikowanych szkółek, bo rzeczywiście kto się na tym najlepiej zna? No, znają się fachowcy, znają się nasi działacze, nasi trenerzy słynni i piłkarze i chcemy w ich ręce powierzyć właśnie ten proces certyfikowania. Prezes PZPN Zbigniew Boniek wyjaśnił z kolei, że wszystkie koszty administracyjne związane z zarządzaniem projektem pokrywa związek, a dotacje z budżetu trafią wyłącznie na szkolenie piłkarzy. W Warszawie Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej zatwierdziła jedynki w eurowyborach. Będą nimi Jerzy Buzek, Tomasz Frankowski, Janusz Lewandowski, Janina Ochojska, Radosław Sikorski i Róża Thun, a także była premier Ewa Kopacz. Ona mówiła, że 26 maja wybory będą nie tylko o Europę, ale też o Polskę w Europie. Jej zdaniem głosowanie to szansa na powrót do normalności. Normalności, w której flaga Unii będzie także jednym z naszych polskich symboli, a nie szmatą. Normalności, gdy Polska znów będzie inspiracją i nadzieją dla tych w świecie, którzy kochają wolność, a nie inspiracją dla tych, którzy wolności nienawidzą. Normalności, gdy Polska będzie stawała za wzór sukcesu, a nie będzie stawiana przed Trybunał z powodu złych rządów w Warszawie. Grzegorz Schetyna zapowiedział z kolei, że 6 kwietnia odbędzie się konwencja wyborcza Koalicji Europejskiej, w skład której oprócz Platformy wchodzą także PSL, SLD, Nowoczesna i Zieloni. Jedynki do Europarlamentu zaprezentowała też dzisiaj partia Wiosna Roberta Biedronia. Na czołowych miejscach oprócz lidera znaleźli się też działacz Solidarności w czasach PRL-u Zbigniew Bujak oraz posłanka Teraz Joanna Szojring-Wielgus. Karol Surówka zna szczegóły. Lider Wiosny, Robert Biedroń, będzie jedynką tej partii na liście warszawskiej. Podczas konwencji w Warszawie polityk ponownie przedstawił najważniejsze postulaty Wiosny. To m.in. świeckie państwo, wprowadzenie małżeństw jednopłciowych, walka z zanieczyszczeniem powietrza oraz podwyższanie pensji i świadczeń socjalnych. Wiosna musi pokazać, że inna polityka jest możliwa, dodał Robert Biedroń. Nasza odwaga w głosowaniu może przerwać ten śmiertelny uścisk, w którym od lat tkwi polska polityka. Działacz opozycji antykomunistycznej w czasach PRL-u, były poseł Zbigniew Bujak, będzie jedynką wiosny w województwie lubelskim. Na konwencji mówił, że stoi przed ciekawym i wielkim zadaniem. Pokazać w Europie, czym wielka jest ziemia lubelska. Wiosna przedstawiła też jedną dwójkę na liście warszawskiej. Będzie nią posłanka teraz Joanna Scheuring-Wielgus. Na konwencji przekonywała, że dla wiosny najważniejszy jest człowiek. Jego godność i jakość życia, niezależnie od tego, jaką ma tożsamość płciową. Za kilka dni wiosna ma przedstawić pełny program na eurowybory. Karol Surówka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Sport i Mateusz Fusiarz. Polscy skoczkowie z trofeum Pucharu Narodów biało-czerwoni wygrali konkurs drużynowy w Planicy. Co ważne, wyrobili sobie już taką przewagę nad drugimi dziś Niemcami, że ci nie mają już żadnych szans na przegonienie Polaków w klasyfikacji drużyn, bo nasi na letalnicy prezentowali się kapitalnie. Piotr Żyła fruwał najdalej, Stoch i Kubacki daleko i równo, a Kuba Wolny znów pobił rekord życiowy. Skreślamy 235,5 i wpisujemy 237,5 metra. To jest coś, co chyba nigdy nikomu się nie znudzi. Wydaje mi się, jak oglądałem powtórce, że mogłem ponad te 240 metrów tam pociągnąć jeszcze, no ale jak się tak leci, to czasami tak bywa, że się tego nie dociągnie. Jutro od 10:00 finał sezonu. Taki formalny, bo Ryoyu Kobayashi zakończył wszystko już jakiś czas temu. Jeszcze dodam, że trzecie miejsce w drużynówce zajęli Słoweńcy. Tak jak Michał Kwiatkowski w kolarskim Mediolan Sanremo. Wyścig ten zaliczany jest do tak zwanych monumentów kolarskich. Polak miał ten sam czas co zwycięzca Francuz Julian Alaphilippe i drugi Belg Olivier Naassen. Co w hokeju? Piąty mecz o finał Mistrzostw Polski pomiędzy GKS-em Katowice a Krakowią. Wygrała Gieksa 5-3 i w rywalizacji do 4 zwycięstw zrobiło się już tylko 3-2 dla Pasów, mówi Tomasz Malasiński z GKS-u. To są już półfinały i przegrywamy dalej i my musimy to poprawić. Musimy grać 60 minut skoncentrowanie i grać od pierwszej do ostatniej minuty po zwycięstwo. Nieco ponad doba została do rozpoczęcia drugiego meczu reprezentacji w eliminacjach Euro 2020. O szczegółach Jan Kałucki. Mecz z Łotwą miał być spotkaniem z gatunku zagrać, wygrać, zapomnieć, ale wszystko wskazuje na to, że jutrzejsze starcie nie będzie przyjemnym spacerkiem. Kilku piłkarzy, w tym Krzysztof Piątek, zmaga się z infekcją. Bartosz Bereszyński, Jan Bednarek i Piotr Zieliński nie wzięli udziału w dzisiejszych zajęciach. Na tą chwilę nie wygląda to najgorzej, ja sztab medyczny cały czas intensywnie z tymi wszystkimi kontuzjowanymi, jak również tymi, którzy mieli tą infekcję, bardzo ciężko pracuje. Na tą chwilę wygląda to dosyć obiecująco, a to dopiero będziemy mogli coś więcej powiedzieć po treningu. W tej chwili na płycie PGE Narodowego trenuje reprezentacja Łotwy. Mateusz Klich nie bierze pod uwagę jakiejkolwiek straty punktów. Każdy sobie zdaje sprawę, że jesteśmy faworytem, gramy u siebie i każdy oczekuje, że ten mecz wygramy i będziemy robić wszystko, żeby wiadomo wygrać mecz. My jesteśmy lepszą drużyną, tylko trzeba to jutro potwierdzić na boisku. A pierwszy gwizdek o 20:45. A teraz o dość, nietypowo o dość innej reprezentacji. W rugby Polacy walczyli dzielnie, ale ostatecznie przegrali w Łodzi ze Szwajcarią 25-28 w swoim ostatnim meczu Rugby Europe Trophy. Możemy być dumni z walki, ale porażka to porażka, powiedział po meczu Daniel Gdula. Jak już wychodzimy na boisko, to nie możemy szukać wymówek. Wykorzystali dużo naszych błędów, wygrali na styku. Bardzo szkoda. Wszystko jak krew w piach, jak w dniu świra. Polacy zajmują teraz trzecie miejsce w grupie, a czwarta Szwajcaria zagra jeszcze jeden mecz z Litwą i wszystko wskazuje na to, że go wygra. I na koniec informacja dosłownie sprzed chwili. PGE Vive Kielce po świetnym meczu zremisowało 33-33 z Motorem Zaporoże w pierwszym meczu 1/8 Ligi Mistrzów. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Na termometrach 15-16 stopni na południu, 9-11 na wschodzie, 15-17 na południowym zachodzie i od 6 do 11 na północy. Poza tym pochmurno na krańcach północnych i południowych i tam może przelotnie popadać. Z kolei w nocy przelotne opady będą się przesuwać z północy na południe. W nocy temperatura spadnie, będzie od 0 na północnym wschodzie do 6 stopni na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce, w którym codziennie dzwoni telefon. Nie pozwól, by kiedykolwiek pozostał bez odpowiedzi. Wejdź na stronę Centrum Praw Kobiet cpk.org.pl i pomóż nam wspierać kobiety doświadczone przemocą. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Obniżki nawet do 2,5 tysiąca złotych na wybrane produkty. Na przykład kupując ekspres DeLonghi Primadonna z systemem spieniania mleka Latte Crema oszczędzisz 200 zł, płacąc tylko 3399 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek.

Dziękujemy pani z Control Roomu BBC, że tak pięknie połączyła nas z Myśliwiecką o umówionej porze. Dobry wieczór ze studia BBC, Piotr Metz. Przy Myśliwieckiej 357 dyżurują Anna Gacek i Michał Jakubik. To tak naprawdę było jedyne rozczarowanie z wczorajszego koncertu w londyńskiej sali Roundhouse. Nie było gościa specjalnego z płyty z utworu A Caged Bird, Imitations of Life. Nie było Roots Manuwy. Ale za to zespół zafundował nam na sam początek, zespół Cinematic Orchestra, ten właśnie utwór w porywającej wersji instrumentalnej, znacznie dłuższej niż studyjna i znacznie bardziej dynamicznej. Jak zwykle na koncertach u nich w roli głównej znakomity perkusista. A potem był utwór tytułowy. Sun. Tym razem rozczarowań nie było. Moses Sumney pięknie wykonał swoją partię solową w tytułowym utworze z nowego albumu Cinematic Orchestra. To dość niezwykłe, choć nie pierwszy raz grali w sali Roundhouse, ale przy okazji tej płyty mieli tak zwaną rezydencję. Przez trzy kolejne dni w środowy, czwartkowy i piątkowy wieczór Cinematic Orchestra w różnych konfiguracjach z różnymi gośćmi grali zawsze o 21.30 w słynnej sali o znakomitej historii, o której być może jeszcze będzie okazja powiedzieć. Zaczęli wczorajszy koncert bardzo, bardzo punktualnie. Jak mówiłem, w roli głównej był Luke Flowers. Kolejne rozczarowanie to niestety to, że mimo, że umawialiśmy się dość długo na to, że przyjdą dziś do studia BBC i będziemy mogli z nimi porozmawiać, wczoraj na tak zwanym after show Jason Swinscoe bardzo serdecznie przeprosił, mówiąc: po tych trzech wieczorach naprawdę jutro musimy gdzieś wyjechać i trochę odpocząć. Wiemy, że przyjeżdżamy do Polski niedługo. Obiecuję, że z wami porozmawiamy. Przekazuję przeprosiny w imieniu Jasona, który miał przyjść albo sam, albo z kolegą. Ja typowałem właśnie perkusistę Luke'a Flowersa. Przypomnijmy Roots Manuwę jako gościa Cinematic Orchestra, ale z jednej z poprzednich płyt. To the Shegri. We made our beds and now we hate where these beds be. Took nothing at all to part this Red Sea. I'm a shackled child, singing the good song of freedom. They've got no pride, they interrupt our grieving. teardrops dropping for the pain of the world. My best friend dies when she was just a young girl. Left me here to fend for myself. Now the pain never leaves. We just learn to cope. So when the devil needs hanging, will you tie up the rope and shout, pull? Let's put an end to this bull Zen thing. How many years before we practice what we preach? How many tears before we truly clinch the peak? Only to find that there is no honey on the moon. Official goon with the unofficial croon. I'm all things to all men, all of the women, all the children. Just say when and I'm taking till my tard is. Who's the hardest? Who's the hardest? I'm all things to all men, all of the women, all the children. Just say when and I'm taking till my tard is. Who's the hardest? Who's the hardest? 16 bar cycles, heartfelt recital. From the wacky blackie man, they should've called me Michael. Look at the monster you made, look at the monster you pay. But you claim no responsibility, cause it's each to itself in these times that we live. Does God have a sense of humor, then the joke's on us. Cause we're chasing our tails for how long? The tussle makes us how strong? Vintage poor people's fun. If we could ease up on these booze and fags, then just maybe life wouldn't seem so mad. Be a man, my dad said. But what the hell he know? He lost his dreams, he lost his flow. And I don't wanna be alone. I'm born king, so where's my throne? I'm too intense, I'm too deep, I'm too nice for life. So what makes this place so nervous? I'm all things to all men, all of the women, all the children. Just say when and I'm taking till my tard is. Who's the hardest? Who's the hardest? I'm all things to all men, all of the women, all the children. Just say when and I'll take it to my tardis. Who's the hardest? Who's the hardest? I'm all things to all men, all of the women, all the children. Just say when and I'll take it to my tardis. Who's the hardest? Who's the hardest? I'm all things to all men, all of the women, all the children. Just say when and I'll take it to my tardis. Who's the hardest? Who's the hardest? To było bardzo dawno temu, 17 lat temu dokładnie, na płycie Everyday, drugim studyjnym albumie Cinematic Orchestra, ale wówczas Rodney Smith już był Roots Manuwą. All Things to All Men. Ponieważ można założyć, choć tego pytania niestety dzisiaj Jasonowi Słońską zadać nie będę mógł, że zespół tworzy ścieżki dźwiękowe do filmów, których nikt nigdy nie nakręcił i nie nakręci, bo ich muzyka chociażby w nazwie zespołu coś takiego sugeruje. Wydaje się, że na koncertach można spodziewać się precyzyjnego odtworzenia nagrań studyjnych. Nic bardziej mylnego. Te utwory nabierają zupełnie innego życia w wersjach koncertowych. Często są przez pierwszą minuty albo dwie wręcz nie do poznania. I wbrew przypuszczeniom zespół nie zagrał wcale całego materiału z nowej płyty i to w kolejności, tylko te utwory pojawiały się trochę ruchem konika szachowego przez cały koncert. Było też sporo utworów z przeszłości, takich jak ten. Held on as tightly as you held on. Grał na fortepianie i śpiewał Patrick Watson, gość w utworze To Build a Home, utworze, który otwierał płytę Muffler, przedostatni album grupy Cinematic Orchestra. Tak jak w przypadku innych utworów, chociażby z nowej płyty, gdzie dużą rolę odgrywają aranżacje na smyczki, odtworzenie tego w warunkach koncertowych jest bardzo trudne i zespół wcale się do tego nie przymierza. Nastroje budowane są bardziej przez klawiszowca grupy, ewentualnie dodatkowe instrumentarium, bo sekstet poszerza się w różnych utworach o dodatkowych gości. Natomiast nie jest to próba odtworzenia brzmienia studyjnego. I tutaj pozwolę sobie na dość dziwną krytykę, bo najsłabszym elementem wczorajszego koncertu w Roundhouse była publiczność. Publiczność, która często nie potrafiła najnormalniej w świecie zachować ciszy podczas czy to utworów, czy momentów, które wymagały skupienia. I to był jedyny chyba aspekt, który na tym koncercie niezupełnie się udał, ale to już absolutnie nie wina zespołu. Wracamy do nowej płyty. prawie 1:1 na wczorajszym koncercie w Roundhouse. Ten właśnie utwór, jako że Tałaja, wokalistka, zaszczyciła koncert swoją obecnością. Zupełnie inaczej było z utworem Zero One This Fantasy. Tu zastępstwo na wokalu. Thank you.